Économie écologique. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese merhaba. Bu hafta Mahir'le biraz gündemdeki, daha çok içerideki gündemi ele alalım dedik. Hükümet yetkililerinin, devlet adamlarının özellikle bizim ilgi alanımıza giren konularda yaptığı açıklamalar bu ara dikkat çekiyor. Gerçi tabii ülkenin sıcak gündemi her zaman olduğu gibi yine son derece yoğun. Özellikle Gezi direnişi esnasında hayatını kaybetmiş Mehmet Ayvalıtaş'ın ve Ali İsmail Korkmaz'ın davaları gerçekleşti bu hafta. Onları öldürenlerle ilgili. Evet. Ölümleriyle ilgili davalar diyelim. Evet, onları öldürenlerle ilgili davalar diyelim. Evet, daha doğrusu böyle aslında. Ve tabii özellikle hafta sonu Abdullah Gül'ün geçen hafta İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında attığı tweetler çok tepki topladı. Orada özetle işte Roma'yı ziyaret etmişti Abdullah Gül ve şehre çok büyük bir hayranlık duyduğunu dile getiren bazı tweetler attı. Hatta şehrin yüzlerce yıllık ihtişamlı binaları, meydanları, sokakları öyle korunmuş ki ne bir gökdelen ne de bir AMV var dedi. Ve bu özellikle Twitter'da son derece tepki toplayan bir tweet haline dönüştü. İnsanlar çok ciddi eleştiri getirdiler. Çünkü zaten Türkiye'de 17 Aralık operasyonu sonrasında devam eden bütün bu yolsuzluk, rüşvet operasyonları, işte çeşitli sitelerden de konuşma bantları düşüyor. Oralardan da zaten takip etmek mümkün. Tamamen aslında bizim hep burada da gündeme aldığımız, ele aldığımız konular, işte 3. köprü, 3. havalimanı ve çeşitli bir takım ihaleler, bir takım inşaat işleri etrafında dönen bir takım oyunlar ekseninde. Yani Abdullah Gül bu olup bitenlere şu ana kadar çok direkt bir açıklama yapmadı. Acaba dolaylı olarak mı mesaj veriyor diye de bu tweetleri atıyor diye akıllardan geçmedi değil. Yani tabii burada İstanbul gibi işte Roma'dan, Bizans'tan ve Osmanlı'dan pek çok mirası barındıran bir kent İstanbul. Hatta yani Roma'nın da tarihi uzantısı olarak ele alabileceğimiz bir kent. Yani ama zaten öyle alınmış bir kent. Evet. Hani Yeni Roma İstanbul. Aynen öyle. Evet. İlk isimlerinden bir tanesi şeyden sonra Roma. Doğru. Başkenti olduktan sonra Yeni Roma olarak epey bir süre anıldığı da var. Hı hı. Dolayısıyla yani arada çok ciddi bir devamlılık veya işte paralellik en azından tarihsel olarak var öyle. Var ama neden İstanbul, işte Roma, ne bileyim işte Paris, Barcelona gibi tarihi dokuları çok iyi korunmuş? Yani AVM vardır yoktur, şimdi o tartışmayı çok girmek istemiyorum ama geçenlerde bir yerde bunların zaten sayıları verildi. Yani şehir merkezinde Avrupa'da bizim anladığımız anlamda yani çok katlı shopping mall tarzı AVM'lerin olmadığı, olanların daha şehir dışlarına doğru yapıldığı ile ilgili bir takım rakamlar açıklanmıştı. Tabii yani İstanbul'daki bu bilinçsiz kentleşme Ve yasaları çiğneyerek kentin dokusuyla alakası olmayan binalar dikilmesi, tarihi yapılara sahip çıkılmaması, tamamen bilimsellikten, mimariden uzak renovasyon ve restorasyonlar yapılması Yani kenti gitgide bir ucubeye çevirdi ve tabii bu saydığımız kentler liginde de İstanbul hiçbir zaman hak ettiği yeri bulamıyor. Çünkü kamusal alan anlayışı tabii epey farklı. Evet. Yani İstanbul kamusal alanı tüketim alanıyla eş anlamlı olarak değerlendiriliyor en azından. Evet. Mevcut yönetimi diyelim. O şekilde değerlendiriyor. O tabii ciddi bir fark yaratıyor arada. Evet. Yani tabii burada sayabileceğimiz pek çok tahribata uğramış. Özellikle yani kendisi de bu hükümetin geçmişte bir yöneticisi, parçası idi Abdullah Gül. Dolayısıyla yani bunları hiç yokmuş, hiç görmemiş gibi yapıyor olmasına da ayrıca yadırgayıcı bir hal olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle tarihi yarımada işte İstiklal Caddesi, Taksim güzergahında yapılan çalışmalar. Tarihi yarımada ile ilgili işte yapılan, evet, çalışmalar da az buz değil. Hani şey diyebilirsiniz, yani şehrin bir tarihi ana merkezi vardır. Özellikle İstanbul gibi, Roma gibi işte böyle dünya tarihi için ağırlık taşıyan şehirlerde öyle merkezler var. Bunun etrafına çeşitli düzenlemeler yapılır, çok tartışılır vesaire. Bir de İstanbul'da tabii eksik olan tartışılmadan yapılması en büyük sıkıntılardan bir tanesi. İşte bir tarihi yarımadanın silüetinin bozulması vardı. Aynen öyle. Birkaç senedir gündemdeydi. Tarihi yarımadanın bırakın silüetini, doğrudan coğrafyası coğrafi değişti. Coğrafi yapısı değişmiş. Yeni Kapı'daki dolgu ile birlikte. Evet. Onu da geçen haftalarda fotoğrafları yayınlandı. Gerçekten de çok ciddi bir değişime maruz kalmış. Kaldı ki zaten tarihi yarımadanın silüetinin Haliç Metro Köprüsü ile bozulmuş olmasıyla ilgili de fotoğraflar yayınlandı. Evet. Arkadaki Süleymaniye Camisi 4 minareli değil, artık o köprü ayaklarıyla birlikte 6 minareli gibi gözüküyor. Yani güneş açısı farklı olduğunda 6 minare varmış gibi bir resim çıkıyor karşınıza. Tabii onun dışında sayabileceğimiz pek çok kentsel dönüşüm demek istemiyorum aslında, bu tam manasıyla, yani onların açısından dönüşüm olabilir ama ben bunu daha çok yağma, talan ve ranta dönüşüm açmak. De, her dönüşüm iyi dönüşüm değil tabii. Tabii yani Sulukule'deki dönüşümün ne olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Yani orası şu anda tamamen yani bir hayalet şehre dönüşmüş. Oradan ev alacağını almış olanlar, daha doğrusu diyelim, veya kiralamış olanlar artık oraları terk ediyorlar. Yani orada yaşayamıyorlar ve sanıyorum daha çok Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu insanlara kiralanıyormuş orası. Tamamen dokusu bozulmuş bir yer haline geldi. Şimdi tabii oradan dönüp gelecek olursak ben yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin yani ilk bakanlığa geldikten sonraki ilk açıklaması mı bilmiyorum. Yani çeşitli açılışlara falan katılıyor. Oralarda da çeşitli beyanatları var ama birebir çevreyle ilgili, yani bakanlığının ana konusuyla ilgili yaptığı ilk açıklama üzerine birkaç şey söyleyelim istiyorum bu programda. Enteresan bir bakış açısı var. Diyor ki, çevre Müslümanların öz be öz anasının ak sütü kadar helal, kendi mallarıdır. Kimse Müslümanlara, Türkiye'deki insanlara ne çevreciliği öğretmeye kalksın ne de çevrecilik edebiyatı yapsın. Bize çevreciliği öğretme. Sen 70'lerde bunu öğrenmişsin. Biz Kalubela'dan beri çevreciyiz. Çevreyle ilgili kimsenin bizden daha iddialı olması mümkün değil, diyor. Çevre helal malımız falan. Evet. Yani aslında bunu, bu açıklama üzerine çok fazla söyleyecek konuşmalı bir şey mıyız, konuşmamalı mıyız? Aslında o da bir ikilem. Yani konuşabileceğimiz fazla bir şey yok. Yani bu adam kendi zihniyetini, kendi dünya görüşünü dürüstlükle söylüyor. Yani buna, hani dünya görüşün o olmasın deme şansı fazla yok ama böyle bir dünya görüşünün neye yol açacağıyla ilgili konuşabiliriz. Evet, evet. Bununla ilgili de Yeşil Gazete bir haber yaptı. Alternatif başka kaynaklardan çevrenin ne olduğu ile ilgili çeşitli görüşler alındı. Bunların arasında Müslüman düşünürler de var. Evet. İsteyenler girip oradan bakabilirler ama ben bütün onları geçip Tema Vakfı'ndan, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Deniz Ataç'ın çok öz buldum yani bir eklentisi vardı. O tek cümleyle bir değerlendirme yapmış. Evet. İnsan doğanın bir parçasıdır, kesinlikle sahibi değildir. Sahibi olduğunu düşünerek devam ederse gezegen varlığına insansız devam edecektir. Aynen öyle. Demiş. Evet. Yani dolayısıyla dünyayı öyle algılayabilirsiniz. Ama ondan sonra farklı bir şey pek beklememek lazım. O algının sonucunda elinizde üzerinde yaşam sürebileceğiniz bir dünya kalmayabiliyor. Evet, zaten Türkiye'nin şu anda gerek tarım arazileri, gerek akarsuları, gölleri, nehirleri, dağlarının geldiği durum. Yani hiç de az önce konuştuk, hiç uzağa gitmiyoruz. Yani tarihi yarımadanın bile coğrafi yapısını yapılan inşaatlarla değiştirebilmişsek zaten bu zihniyet hali hazırda uygulamalarına devam ediyor demektir. Bir ara verelim istersen, daha sonra bu son zamanlarda yapılan açıklamalardan devam edelim. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında Gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. En son yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin açıklamalarını ele almıştık çevreyle ilgili. Yani özetle çevre, doğa daha doğrusu. İstediğimizi yaparız. Evet, malımızdır bizim, istediğimiz gibi kullanırız demiş. Zaten de 11 yıldır tepe tepe kullanıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yalnız Sayın Güllüce bu düşüncesinin çok orijinal olduğunu düşünmesin derim. Yani veya işte kendi ait olduğu, ait hissettiği, kendini tanımladığı kimliğe de ait olduğunu düşünmesin. Bu zaten aslında çevreyle ilgili default veya fabrika ayarları düşünce. Evet, çok temel bir argüman. Klasik ekonomide klasik, de böyle. Evet, dışsallık ekonomi, görmek çevreyi. Aynen. Klasik iktisatçılar da böyle tanımlar zaten. Aynen, böyle tanımlar. Dolayısıyla hani farklı hissetmesine gerek yok. Dünyanın yani ana akımda yer alan birçok insanla benzer düşünüyor. Evet. Şimdi aslında tabii oradan Halef Selef'e bir atıf yapmak lazım. Şimdi yani istifasıyla birlikte acaba AKP iktidarında yeni bir yaklaşım olabilir mi? Acaba işte doğru söyleyecek insanlar da çıkabilir mi gibi bir iyimserliğe kapılmıştık istifası esnasında yaptığı açıklamalarla Erdoğan Bayraktar'ın, ama istifa etmekten vazgeçtiğini açıkladı bu hafta kendisi de. Şimdi ona atıf yapacağım konu şu. Kendisi tam bakanlıktan ayrılmadan önce, Ekim-Kasım aylarıydı sanıyorum, küçük HES'lerin doğaya çok büyük zarar verdiğini kabul etmişti kendisi bir konuşmasında ve belli megawattın altındaki HES'lere artık izin vermeyeceklerini, yapımına izin verilmeyeceğini söylemişti. Şimdi ilki Ekim 2012'de yapılmış bir barajlar kongresi mi konferansı mı diyelim, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılmış. Şimdi 13-15 Şubat tarihlerinde 3 gün sürecek bir barajlar ve HES fuarı yapılacak burada İstanbul'da. Şimdi bunun organize edenler arasında tabii Devlet Su İşleri ana rolü üstleniyor. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi. Böyle bir kurum duydun mu sen daha önce? Hayır. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi. Ya Uluslararası Barajlar Komisyonu'nu duymuştum. Türk Milli Komitesi kimlerden oluşuyor? Duymamıştım daha önce, evet. Ama yani çok şaşırtıcı gelmedi orada. Evet. Türk Müşavir, Mühendis ve Mimarlar Birliği. İntes var, İnşaat İşverenleri Sendikası galiba açılımı. Bir de Türkiye Müteahhitler Birliği var bütün bunu organize edenler arasında. Tabii yani tek bir bilim insanı HES'lerin yarattığı tahribatı anlatabilecek ne bir uzman, ne bir aktivist, ne bu konular üzerine çalışan işte akademisyen diyebileceğimiz veya sivil toplumcu herhangi bir kimseye rastlayamadım ben. Daha çok HES'lere ait projeleri tasarlayan müşavir firmalar, bunları inşa eden müteahhitlik firmaları. Yani HES inşaatını şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye tartışacaklar herhalde. Şimdi buradan yola çıkarak ne olmuş bu HES'lerde, son durum nedir? Bir onu belki hatırlatmakta fayda var. Yani bu demin işte doğa bizim malımızdır ve istediğimiz gibi kullanırızın aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi bu HES meselesidir ki şu lafı son birkaç yıldır hep dillerine pelesenk etti iktidar mensupları. HES yapmazsak su boşa akacak. İşte su akar, Türk bakar, artık bu dönemi kapatıyoruz biz. Akan her damla suyun üzerine gelip bir baraj yerleştireceğiz. Ve böylece de bu da tabii aslında çok belki doğru bilinen bir yanlış. Bu HES'lerle dışa bağımlılığı da azaltacağız gibi bir şey pompalıyorlar, anlayış. Şu ana kadar Türkiye'de 1527 adet HES yapılmış. Şu anda inşaatı devam eden musluğa bile HES neredeyse yapmış. Ya evet evet. 477 tane inşaatı devam eden veya işte tamamlanmamış HES var. Geriye de 1050 proje kalıyor ki bunlara daha başlanmamış. Ve şu anda kurulu güç 23.660 megawatt. Bu şeylerle birlikte, yeni yapılacak projelerle birlikte kurulu güç 20.000 megawatt daha artacakmış ve bu rakama göre de artık Türkiye'de gerçek manada evet üzerine baraj kurulmamış herhangi bir nehir kalmıyor ve HES projelerinin %70'inden fazlası da çevre etki değerlendirmesinden muaf tutulmuş vaziyette. Tablo bu. HES meselesiyle ilgili. Ve tabii artık can suyunu bile tüketmiş. Kuraklıkla birlikte tabii yeterince su alamadığı için çekilen nehirler olduğu için de aslında bu şu ana kadar yapılmış olan o 1527 HES içerisinde de faaliyetine devam edemeyenler var. Veya faaliyetine devam etmek adına dışarıya işte bırakılan %10-%15 civarındaki can suyu tabir edilen suyu bile bırakmaktan evet, imtina edecek işletmeler olacak. Yani tabiri caizse etrafın canını okuyacak. Evet bunlar. Yani dolayısıyla İdris Güllüce'nin açıklamasına dönecek olursak, evet doğayı malınız gibi kullanmışsınız şu ana kadarki kısmı en azından ve tablo böyle. Bir de tabii burada şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin enerji, işte bahsetmiştik bundan geçtiğimiz haftalarda aslında ama enerji talebi projeksiyonları, öngörüleri, işte bütün bu enerji yatırımlarının buna göre düzenlenmesi. Yani bunlara baktığımız zaman da bunlar hep gerçekleşenden çok daha yüksek oluyor. Evet. Yani o zaman tüm bu enerji yatırımlarının veya insana, doğaya karşı yapılan enerji yatırımlarının gerçek kazananı kim oluyor, onu tekrar sormak lazım. Niye bu kadar yatırım yapılıyor her şeyden önce, onu tekrar sormak lazım. Evet, aslında tabii şöyle bir durum da var Türkiye ekonomisi için. Şimdi tabii buna yani çok şeye, detaya girmeden kısaca söyleyecek olursak, yani bu Amerika Merkez Bankası'nın tahvil alım programını azaltmasıyla birlikte gelişmekte olan ekonomiler bundan olumsuz etkileniyorlar, Türkiye ve Türkiye muadili ülkeler. Tabii Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, bugüne kadar sadece inşaat ve enerjiyle büyümüş olması, gerçek anlamda işte çevre dostu üretim, yatırım yapmamış olması, dünyada likidite bolluğu varken bunu daha çok işte istihdam yaratacak, daha farklı üretim kanallarına ayırmayıp işte sadece inşaat sektörünü ve bu tür işte HES gibi projeleri pompaladığı için şimdi ekonomisinde bir kırılganlık var, bir sıkıntı çekiyor ve büyüme rakamlarında düşme var. Orta vadeli plandaki büyüme rakamlarını Türkiye artık yakalayamıyor, yani ona yaklaşamıyor bile ki 2014 ve 2015 için de çok parlak gözükmüyor Türkiye'nin büyüme rakamları. Şimdi bu ne demek? Ve tabii işte TÜSİAD'a üye bir takım iş adamları geçtiğimiz günlerde yatırımlarını askıya aldıklarını, bir süre yatırım yapmayacaklarını söylediler. Şimdi sanayide böyle bir durgunluk, üretimde böyle bir geri çekilme olduğu zaman demek ki enerjiye olan talebi de yeniden gözden geçirmek, enerjiyle ilgili projeksiyonları yeniden yapmak lazım. Yani şimdi bunları yapmaya devam etmek demek aslında her yapılan yeni yatırım sokağa atılan, çöpe atılan para demek anlamına geliyor. Yani en azından kısa vadeli projeksiyonlarla hiç değilse mevcut enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesine yönelmek lazım ama tabii biraz da aslında gündemimizde öyle bir konu yok. Yani bir fasit daire yaratıldığını gözlemliyoruz. Türkiye ekonomisine duramıyor artık. Yani bu inşaat ve enerji üzerinden yürüyen büyüme odaklı ekonomi yavaşlama şansı yok. Çünkü yavaşladığı anda çok fena bir şekilde gümleyebilir. Ondan dolayı tüm bunlara uyarılara rağmen devam ediliyor. Belki de ondan dolayı işte çevre malımız istediğimizi yaparız şeklinde diskurlarla destekleniyor bunlar. Evet, şimdi programımızı kapatırken vaktimiz daralıyor. Şu anonsla kapatalım. Kuzey Ormanları Savunması 8 Şubat Cumartesi günü saat 3'te bütün İstanbullulları Beşiktaş Abbas Ağa Parkı'na çağırıyor. Artık yeter, ranta talana şaibeli havaalanı projesine karşı şaibeli şekilde alınan ATV sabah binasına yürüyoruz sloganıyla bir eylem gerçekleştirilecek. Buradan da onu duyurmuş olalım kapatırken. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.